Aşvili yılcılar mı? Yugrad u xan bil xali. Bu yılma, her ne yıl verdam, sihe yazır ilhamani. I'm gonna get it.